इधर अंतरा जब अपने कैंप की ओर जा रही थी तभी उसे रास्ते में अभिषेक मिला जो शायद उसी की तरफ आ रहा था। अंतरा ने उसे देखकर नॉर्मल स्माइल की तो अभिषेक बोला, वैसे क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ एज अ फ्रेंड? ये सुनकर अंतरा ने कैजुअली हाँ में सर हिलाया तो अभिषेक सीरियस आवाज में बोला, कहना नहीं चाहिए पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम ओबेरॉय खानदान में रहती हो। उसकी बात सुनकर अंतरा ने ना समझी में अपना सर हाँ में हिला दिया क्योंकि सच तो यही था, अब वो वहीं रहती थी। तो अभिषेक आगे बोला, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दानिश सर तुम्हारे साथ रूड बिहेव करते हैं? उस दिन पार्टी में भी वो बहुत बुरी तरह तुम्हारे साथ पेश आए थे। उसके बाद मैं कल से लेकर आज तक देख रहा हूँ वो बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अभिषेक ये कहकर चुप हो गया और मन ही मन शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा कुछ पल सोच में पड़ गई क्योंकि ये भी सच था कि दानिश उसके साथ हमेशा जबरदस्ती ही करता था, उसे परेशान किया करता था। पर फिर अंतरा को दानिश की केयरिंग साइड याद आई जिसे याद करके वो कुछ सोच कर बोली, हाँ दानिश कभी कभी रूड बिहेव करते हैं पर वो मेरी केयर भी बहुत करते हैं। फिर चाहे मुझे रेहाना जैसी लड़कियों से बचाना हो या फिर और किसी तकलीफ से दूर रखना हो। ये बोलते वक्त अंतरा के चेहरे पर सितारों जैसी चमक थी जिसे वो खुद भी फील नहीं कर पा रही थी। वहीं अभिषेक ने उसके चेहरे को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, देखो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दानिश सर तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं। बाकी तुम उनके साथ रहती हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा और तुम तो उन्हें बहुत करीब से जानती हो। उसने करीब शब्द पर जोर दिया जिसे सुनकर अंतरा को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उसे देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अभिषेक उसके पूछने पर थोड़ा उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, देखो अंतरा तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है कि कॉलेज में तुम्हें और दानिश सर को लेकर कैसी उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। हाँ कोई दानिश सर के डर से तुम्हें बुली नहीं करता और ना ही कोई तुम्हारे सामने कुछ कहता है, पर पीठ पीछे वो लोग बहुत गंदी बातें करते हैं जिसे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अभिषेक इस वक्त अंतरा को बुरी तरह दानिश के खिलाफ करने पर लगा हुआ था, पर तभी वहां का माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। अंतरा को सिहरन होने लगी और उसने अपनी नजरें हल्के से अभिषेक के पीछे की और पीछे खड़े शैतान के रूप में दानिश को देखकर उसकी बॉडी हल्की कांप गई। दानिश की आंखें गुस्से से लाल थीं और इस वक्त वो सिर्फ अभिषेक के हाथों को देख रहा था जिसमें इस वक्त अंतरा के हाथ थे। दानिश इस वक्त किसी नर्क का शैतान लग रहा था और तभी दानिश ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए बेहद मजबूती से अभिषेक के कॉलर को पकड़कर उसे अंतरा से दूर जमीन पर फेंक दिया। अंतरा ये देखकर डर से दो कदम पीछे हो गई तो वहीं अभिषेक जमीन पर खुद को संभालते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगा। वो यही तो चाहता था कि दानिश को कुछ तो फर्क पड़े, और उसे इतना तो पता था कि दानिश ओबेरॉय को दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था जो कि थी अंतरा। अभिषेक मन ही मन शैतान की तरह हंस रहा था पर बाहरी तौर पर अंतरा के सामने बेचारा बना हुआ था। उधर दानिश अपने शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए अभिषेक के करीब गया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, हाथ कैसे लगाया तूने उसे? ये बोलकर दानिश ने दोबारा से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया और अब अभिषेक के मुंह से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। वो दानिश से फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि अंतरा सामने थी और उसे अभी बेचारा बनना था। वहीं अंतरा अपने कांपते शरीर से दानिश को देख रही थी जो अभिषेक को पंच पर पंच किए जा रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर दानिश बेहद गुस्से से अभिषेक के हाथ को मोड़ते हुए बोला, तूने छुआ कैसे उसे? वो लोग इस वक्त कैंप के पास थे और टीचर और बाकी स्टूडेंट्स बस के पास थे और वहीं कुछ लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे थे जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। और एक स्टूडेंट ने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए छोटा सा साउंड भी लगा दिया था तो गाने की आवाज से सभी का ध्यान बंट चुका था। इधर की लड़ाई पर उनका ध्यान नहीं था, पर ध्रुव और शिवम जो वहीं थे वो ये सब अचानक से देखकर भागते हुए उस तरफ आए। उधर अंतरा ने जब ध्रुव को देखा तो वो रोते हुए ध्रुव से बोली, दानिश को देखिए, वो ऐसे क्यों मार रहे हैं? प्लीज उन्हें मना करिए, उन्हें रोकिए, इस तरह से तो वो उसे मार डालेंगे। ध्रुव अंतरा को शांत कराने लगा और दानिश को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा था, पर फिर वो शिवम के साथ दानिश के करीब गया और दानिश से अभिषेक को छुड़ाते हुए ध्रुव बोला, शांत हो जाओ दानिश, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। दानिश गुस्से से सांस भरते हुए बोला, तुम मर जाने दो, आई रियली डोंट केयर। ये कहकर दानिश ने एक और पंच अभिषेक के पेट में मारा। अभिषेक अपने चेहरे पर लाचारी और दर्द लाते हुए ध्रुव को देखने लगा। वहीं अभिषेक के उस हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी जिस हाथ से उसने अंतरा के हाथ को पकड़ रखा था। उसके हाथ से खून पानी के जैसे बह रहा था। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। वो अभिषेक के दर्द से भरे चेहरे को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, उसके करीब तो मैं किसी रूह को न जाने दूं, और तुमने तो उसके हाथ को पकड़ा, तो तुम मौत डिजर्व करते हो। पर परेशान मत हो, बहुत जल्द वो भी मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से दूंगा। ये बोलकर दानिश गुस्से से अंतरा की ओर अब बढ़ा। वहीं शिवम ने करण को कॉल किया और करण आकर बेहोश हो चुके अभिषेक को वहां से ले गया, जिसके बाद शिवम दानिश को अंतरा की तरफ जाते हुए देखकर गहरी सांस लेकर ध्रुव से बोला, दानिश का पागलपन अंतरा के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, सही कह रहे हो तुम, अगर तुम मुझे दानिश की कोई बात ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दानिश अंतरा के पीछे पागल हो चुका है, और अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। उधर दानिश अंतरा के हाथ को कस कर पकड़ते हुए उसे सीधे अपने टेंट के अंदर ले गया और गुस्से से अंतरा को लाकर अंदर छोड़ दिया, जिससे अंतरा लड़खड़ा कर सीधे नीचे बिछे मैट्रेस पर जा गिरी और डरते हुए दानिश को देखने लगी। इस वक्त दानिश उसे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था और वो गद्दे पर पीछे खिसकती जा रही थी। वहीं दानिश ने नी डाउन करके अंतरा के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचा और अपनी जलती निगाहों से उसे देखते हुए दांत पीस कर बोला, क्या बातें कर रही थी तुम उससे? अंतरा एकदम सहम गई और डरते हुए दानिश को देखने लगी। ये वही इंसान था जिसने अभी कुछ देर पहले अभिषेक को बुरी तरह मारा था। अंतरा का शरीर कांप रहा था। अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे दानिश का चेहरा और भी सर्द हो गया और वो अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, या तुम्हें मेरी बातें अब सुनाई नहीं दे रही? दानिश की सर्द आवाज से अंतरा ने थोड़ी हिम्मत करके धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहा, वो मुझे बता रहा था। अंतरा से बोला ही नहीं जा रहा था और वहीं दानिश उसके चेहरे को और करीबी से देखते हुए तीखी आवाज में बोला, आगे बोलो, क्या बोल रहा था वो? अंतरा से अब और रुका नहीं गया और उसकी आंखों में जितने भी आंसू थे वो झर झर करके बाहर निकलने लगे और उसने तेज तेज रोते हुए दानिश से सारी बातें बता दी जो अभिषेक ने उससे कही थी। उसने दानिश से एक भी बात नहीं छुपाई। वहीं दानिश जैसे जैसे उसकी बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसके दांत पिसते जा रहे थे और आंखों से आग बरसने लगी। वहीं अंतरा के चेहरे पर भी उसकी पकड़ कसती जा रही थी। एक पल ऐसा आया कि अंतरा से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दानिश को खुद से दूर धक्का दे दिया। दानिश अपनी लाल आंखों से उसके उस हाथ को देखने लगा जिसे अभिषेक ने पकड़ा था। दानिश खुद पर काबू करते हुए अंतरा के वापस करीब आया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम्हें ऐसे आंसू बहाने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये दर्द तुमने खुद से ही अपनाया है। उसकी बातें सुनकर अंतरा सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश, मैंने आपसे ज्यादा बुरा इंसान कहीं नहीं देखा। ये कहकर अंतरा ने उससे मुंह फेर लिया। वहीं दानिश गुस्से से दांत पीस कर बोला, आई नो मैं बहुत बुरा हूं, सब यही कहते हैं और ये सच भी है, और यही बुराई तुम्हें सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो अब। इसलिए तुम भूल कर भी किसी के करीब मत जाना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। इतना बोलकर दानिश गहरी सांस लेने लगा और खुद को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि वो अपने गुस्से में अंतरा को चोट पहुंचा सकता था। दानिश ने वापस से अंतरा का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, खासकर उस अभिषेक से, क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ फिर वो तो मरेगा ही, पर साथ में मैं तुम्हें भी तकलीफ दूंगा। डू यू गेट दैट? अंतरा अपनी भरी आंखों से दानिश को देख रही थी। उसे पता था कि दानिश जैसे इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुका लिया। दानिश उसे जवाब न देता देख वापस से उसके सर को ऊपर करके दांत पीसते हुए बोला, डोंट अंडरएस्टिमेट मी सिली गर्ल, आई नीड आंसर, डैम इट। अंतरा सहम गई और तुरंत बोली, हाँ मैं समझ गई। वो बस इतना बोलकर चुप हो गई और वापस से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दानिश ने ये देखा तो फिर उसने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ वहीं बिस्तर पर लेट गया। अंतरा को दानिश से अब बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके सीने से लगी रही। दानिश ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। दानिश ने उसे कदल कर रखा था और अंतरा उसकी बाहों में सिमट गई। हालांकि दानिश से उसे डर भी लग रहा था, पर उसे उसकी बाहों में सुकून भी मिल रहा था। उसे दानिश का टच बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता था। और इसी तरह दानिश की बाहों में रहते हुए वो गहरी नींद में चली गई। दानिश अभी भी उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा था। दानिश को एहसास हुआ कि अंतरा सो चुकी थी, तब उसने झुककर उसे देखा जो उसकी शर्ट से लिपटकर सो रही थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था। दानिश उसे देखते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये करना ही था, तुम्हारे अंदर मेरा डर होना जरूरी है, वरना वो तुम्हें इसी तरह मेरे खिलाफ करके तुम्हारा इस्तेमाल मुझे तकलीफ देने के लिए करेगा और तुम बेवकूफों के जैसे उसकी बातों में आ जाओगी, पर मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर दानिश ने अंतरा के माथे पर एक किस किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर करके वहां से उठकर सीधे टेंट से बाहर निकल गया। क्या करेगा अब आगे दानिश अभिषेक के साथ? क्या अंतरा समझ पाएगी अभिषेक के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर